Νεανικές κατηχητικές ομάδες της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών σας προσκαλούν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουν την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου του 2008 και ώρα 7 το απόγευμα επί του Χριστουγέννου. Θα παρουσιαστεί θεατρικό έργο με θέμα «Φωνή Εραμαϊκούστη». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών Ιωνία 47. Να είστε όλοι εκεί.